Slon. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar nisi čuo što je sa vlasnicima slona gospodar tvoj uradio? Zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih on kao lišće koje su crvi istočili učinio?